4. มหามาลุงกยสูตรว่าด้วยพระมาลุงกยบุตรสูตรใหญ่โอรัมภคิยสังโยชน์5ประการ129ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอรัมภคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมาลุงกยะบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วได้เธอจำโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างไรข้าพระองค์จำโอรัมภคิยสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภคิยสังโยชน์คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภคิยสังโยชน์คือศีลัพพตปรามาสคือความถือมั่นศีลพรตที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภคิยสังโยชน์คือกามฉันทะความพอใจในกามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภคิยสังโยชน์คือพยาบาทความคิดร้ายที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าข้ามาลุงกยบุตรเธอจำโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการที่เราแสดงไว้แล้วได้อย่างนี้แก่ใครอัญญะเดียรถีปริพาชกทั้งหลายจะหักล้างด้วยการนำเรื่องเด็กอ่อนมาเปรียบเทียบได้มิใช่หรือเพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าตัวของตนสักกายทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรสักกายทิฏฐิของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าทำทั้งหลายวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรวิจิกิจฉานั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายศีลัพพตปรามาสในศีลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรศีลัพพตปรามาสของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายกามฉันทะในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรกามราคะของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรพยาบาทของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่อัญญะเดียรถีปริพาชกทั้งหลายจะหักล้างด้วยการนำเรื่องเด็กอ่อนมาเปรียบเทียบได้มิใช่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการที่สมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการที่สมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอนนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอุบายเครื่องละสังโยชน์130อานนท์ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมีจิตถูกสักยะทิฏฐิกลุ่มรุมถูกสักยะทิฏฐิครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดสักยะทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสักยะทิฏฐินั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงวิจิกิจฉานั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกศีลปตปรามาสกลุ่มลมถูกศีลปตปรามาสครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดศีลปตปรามาสที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงศีลปตปรามาสนั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกกามราคะกลุ่มลมถูกกามราคะครอบงำและไม่รู้อุบายเครื่องสลัดจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงกามราคะนั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้สิ่งชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้ชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์131อานนท์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมีจิตที่สักยะทิฏฐิกลุ่มรุมไม่ได้ที่สักยะทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดสักยะทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นยอมละสักยะทิฏฐินั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่ศีลปตปรามาสกลุ่มรุมไม่ได้ที่ศีลปตปรามาสครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดศีลปตปรามาสที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นยอมละศีลปตปรามาสนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่กามราคะกลุ่มรุมไม่ได้ที่กามราคะครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละกามราคะนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่พยาบาทกลุ่มรุมไม่ได้ที่พยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละพยาบาทนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้ข้อปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์อานนท์เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจักละโอปรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นที่มีแก่นแล้วจะตัดแก่นเลยทีเดียวแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจะละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการไ ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจะละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการนั้นได้เป็นไปได้ที่บุคคลถากเปลือกถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นที่มีแก่นแล้วจักตัดแก่นนั้นได้แม้ฉันใดเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจะละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการนั้นได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยมาด้วยหวังว่าเราจักไหว้ตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีเขาจักไม่อาจว่ายตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมเพื่อดับสักยะอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่หลุดพ้นพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นอานนท์แม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้บุรุษผู้มีกำลังมากมาด้วยหวังว่าเราจักไหว้ตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีเขาจะอาจไหว้ตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมเพื่อดับสักยะอยู่จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นหลุดพ้นพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากนั้นรูปฌาน4 133มรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอุปธิวิเวกเพราะระงับความเกียจคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวงจึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดุจคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับไปจากธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าสภาวะที่สงบประณีตคือความระงับดับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้แลเป็นมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุจึงบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายอีกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในจตุตถฌานนั้นเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการอรูปฌาน4อีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดอนัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌาน